Îmi amintesc Vasile, cum eu în curte futeam. Îți băgam pula în gură și apoi eu ghețăleam. Eu cu aele amândouă încep să mi le golesc. A fost de ajuns doar o muie pe față să te stropesc. Dacă vrei, te fuci în ureche. Privesc prin floci în noapte, în noaptea în care ți-am zis că numai tu dintre hoaveri, numai tu ai sifilis. Hai să bem, hai să bem o zamă de pulă, o zamă de pulă, să ne pizim, să ne pizim.